pa rin at umaasa. Nakakulong sa kwarto, karamay ang ating mundo. Di maiwas to ang isip, ikaw ay nandito pa. Kahit na anong gawin, alaala mo'y bumabalik ang sakit. Hindi ko na maalis. Kahit na anong gawin, ikaw pa rin ang laman ng isip. Hindi ko na kayang maiwang mag-isa. Araw ay tulala, iniisip ang nakaraan, puno ng saya at ligaya. Kahit na anong gawin, alaala mo'y bumabalik ang sakit. Hindi ko na maalis. Kahit na anong gawin, ikaw pa rin ang laman ng isip. Hindi ko na kayang maiwang mag-isa. Ang sakit, hindi ko na maalis. Kahit na anong gawin, ikaw pa rin ang laman ng isip. Hindi ko na kayang